हीर ने नाराज होकर हर्षवर्धन से अपना हाथ छुड़ा लिया। हर्षवर्धन ने फिर से हीर की कलाई पकड़कर कहा, अच्छा चलो बारिश में रोमांस करें। हीर ने हैरानी से हर्षवर्धन की तरफ देखकर कहा, रोमांस वो क्या होता है पीयू के डैडी? इस पर हर्षवर्धन को और ज्यादा हंसी आ गई और फिर वो हंसते हुए बोला, चलो बारिश में प्रेम लीला करते हैं। हीर ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, एजी मैं भीग जाऊंगी, मुझे नहीं करनी कोई प्रेम लीला। इस पर हर्षवर्धन गाड़ी से उतर गया और घूम कर हीर की तरफ गया और हीर की गाड़ी का गेट खोलकर बोला, ओ जी उतरो ना, तुम्हारे एजी को तो प्रेम लीला करनी है। हीर ना कर रही थी और हर्षवर्धन ने हीर को गाड़ी से बाहर निकाल लिया। हीर भी अब हर्षवर्धन की तरह पूरी तरह भीग गई थी। हीर ने कहा, ये क्या बचपना है, आप बीमार हो जाएंगे। इस पर हर्षवर्धन ने कहा, बीमार हो जाऊंगा तो क्या अपनी छोटी छोटी खुशियों को मार दूं? मैं ऐसा नहीं करता हीर। ऐसे भी जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से ही तो मैंने जीना शुरू किया है। इतना कहकर हर्षवर्धन गाड़ी के पास गया और उसने उसमें एक सॉफ्ट सा म्यूजिक लगा दिया। हर्षवर्धन ने हीर की तरफ हाथ बढ़ाया और हीर ने भी हर्षवर्धन का हाथ पकड़ लिया। हर्षवर्धन ने हल्का सा झटका देकर हीर को अपने करीब कर लिया और फिर हल्की हल्की मूवमेंट करते हुए बोला, हो जी चलो तुम्हें डांस सिखाता हूँ। हीर हर्षवर्धन के साथ हल्की हल्की मूवमेंट करते हुए बोली, एजी पर मैं सीख नहीं पाऊंगी, मुझे ऐसा डांस नहीं आता। हर्षवर्धन ने कहा, ओ जी कुछ नहीं करना, बस जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही कपल डांस करते रहे। दोनों ही उस म्यूजिक में झूम रहे थे। हीर के चेहरे पर अब मुस्कुराहट आ गई थी। बारिश का पानी दोनों को भिगो रहा था। दोनों के चेहरे की खुशी साफ बता रही थी कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कितना खुश हैं। जब से हर्षवर्धन की जिंदगी में हीर आई थी, हर्षवर्धन ने जीना शुरू कर दिया था। हर्षवर्धन को एक अलग ही सुकून मिलता था। उसे लगता था उसने हवेली की जिम्मेदारी हीर के साथ बांट ली है। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही डांस करते रहे। हीर ने फिर अपना सिर हर्षवर्धन के सीने पर रखकर कहा, एजी एक बात कहूं? ओ जी कहो ना, तुम्हें कुछ भी कहने के लिए मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। हर्षवर्धन ने अपनी बाहें कसते हुए कहा। हीर बोली, एजी मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब भी बारिश आती थी चौधरी साहब के घर का सारा आंगन कीचड़ में हो जाता था और फिर मुझे वो सारा साफ करना पड़ता था। पूरा दिन लग जाता था उस आंगन को साफ करने में। उन दिनों मुझे बारिश से नफरत हो गई थी, लेकिन अब समझ आया कि बारिश तो अपने साथ खुशी लेकर भी आती है। आज तो मुझे ये बारिश बहुत अच्छी लग रही है। मन कह रहा है ये बारिश कभी ना रुके और मैं ऐसे ही आपके साथ इस बारिश में भीगती रहूं। हर्षवर्धन ने हीर का चेहरा ऊपर किया और उसकी आंखों में देखकर बोला, अब कभी भी तुम्हें बारिश बुरी नहीं लगेगी, हमेशा अच्छी लगेगी। आज से मैं इस बारिश से एक बहुत अच्छी याद जोड़ दूंगा। इतना कहकर हर्षवर्धन ने अपने होंठ हीर के होंठों पर रख दिए और उसे किस करने लगा। वहीं दूसरी तरफ शिवाय और देव्यांश भी रजावत हाउस पहुंच गए थे। जहां देव्यांश अपने बच्चे को लेकर दृष्टि के पास बैठा था, वहीं शिवाय आर्या को लेकर गार्डन में बारिश के मजे ले रहा था। शिवाय और आर्या बारिश में पूरी मस्ती कर रहे थे और तभी शौर्य बाहर आया और उसने आर्या को देखकर कहा, आर्या तुम्हें ठंड लग जाएगी, अंदर आओ। इस पर आर्या भागते हुए आई और उसने शौर्य का हाथ पकड़कर उसे बारिश में खींच लिया। अब तीनों ही भीगने लगे। तभी शिवाय ने बालकनी में खड़ी हुई पूर्वी से कहा, ए पैंथर की सेटिंग, तू भी आजा, साथ में डांस करते हैं, मजा आएगा। पूर्वी ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन शिवाय के बहुत ज्यादा फोर्स करने पर पूर्वी भी उन सबके साथ भीगने के लिए गार्डन में आ गई और सभी ने बहुत मस्ती की। शिवाय तो आर्या के साथ कपल डांस कर रहा था और आर्या भी शिवाय के साथ डांस करके बहुत खुश थी। शिवाय ने तो न जाने कितनी बार आर्या को पीछे से पकड़कर गोल गोल घुमा दिया था। चारों बिना म्यूजिक के ही खूब मस्ती कर रहे थे। वरदान अपनी बालकनी में खड़ा हुआ चारों को देख रहा था। उसके भी कुछ मीठी यादें बारिश से जुड़ी हुई थी। वरदान को वंशिका के बिना एक एक पल गुजारना भारी लग रहा था। वरदान फिर से वंशिका की यादों में चला गया। फ्लैशबैक। वरदान ने वंशिका को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया था। वरदान ने वह पूरा रेस्टोरेंट खाली करवा दिया और बेचैनी से वंशिका का इंतजार करने लगा। वरदान ने वंशिका को शाम के 4 बजे आने के लिए कहा था, लेकिन वरदान तो 12 बजे से ही वंशिका का इंतजार कर रहा था। वरदान वंशिका से मिलने के लिए इतना एक्साइटेड था कि कभी खड़ा हो जाता, कभी बैठ जाता, कभी इधर उधर चक्कर लगाने लगता। आसपास जितने भी वेटर थे वो वरदान की हालत पर तरस भी खा रहे थे और उन्हें कहीं ना कहीं वरदान की हालत पर हंसी भी आ रही थी। वरदान ने टाइम देखा तो 3 बज रहे थे। वरदान ने खुद से कहा, 3 बज गए लेकिन अभी तक नहीं आई, कब आएगी ये लड़की? अगर आज नहीं आई तो सच में कल रिश्ता लेकर इसके भाई के पास पहुंच जाऊंगा। अगर इसके भाई ने शादी करने से ज्यादा ना नकुर की तो उठाकर ले जाऊंगा। वरदान आज नॉर्मल दिन से ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वरदान ने ब्लू कलर की जीन्स और व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। वरदान की बेचैनी वक्त के साथ साथ बढ़ती रही और फाइनली सही 4 बजे उस रेस्टोरेंट का गेट खुला। जैसे ही रेस्टोरेंट का गेट खुला, वरदान के दिल की धड़कनें डबल स्पीड से भागने लगी। उसने नजर उठाकर देखा तो सामने वंशिका शौर्य का हाथ पकड़े खड़ी थी। वरदान ने पहले नजर भरकर वंशिका को देखा, फिर उसकी नजर शौर्य पर गई। शौर्य को देखते ही वरदान के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती थी। वरदान की जिंदगी में शौर्य पहला बच्चा था, वरना आज से पहले वरदान किसी बच्चे के करीब नहीं गया था, इसीलिए वरदान के लिए शौर्य बहुत स्पेशल था। वंशिका पहली बार ऐसे किसी से मिलने आई थी, इसीलिए उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी। और घबराहट तो वरदान को भी हो रही थी, क्योंकि उसने पहली बार किसी लड़की के लिए ऐसा कुछ अरेंज किया था। उसे डर था कहीं वंशिका नाराज ना हो जाए, और वैसे भी वरदान को वंशिका के नाराज होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो तो वंशिका से कैसे भी करके शादी करना चाहता था। वरदान वंशिका के पास गया और थोड़ी नाराज भरी टोन में बोला, तुम इतना लेट क्यों आई? इस पर वंशिका ने धीरे से कहा, लेट खाऊ? आपने 4 बजे ही तो बोला था, 4 बजे आ गई। वरदान ने टाइम देखा तो 4 ही बज रहे थे। वरदान को अब लगा कि उसका पोपट बन गया। वरदान ने अपनी बात को काटते हुए कहा, अच्छा ठीक है, चलो बैठो। वरदान, शौर्य और वंशिका एक टेबल पर बैठ गए। वरदान ने शौर्य से बात करते हुए कहा, तो क्या नाम है तुम्हारा छोटे चैंपियन? इस पर शौर्य ने कहा, मेरा नाम शौर्य है अंकल, और आपका नाम क्या है? इस पर वरदान ने थोड़ा सा एटीट्यूड के साथ कहा, मेरा नाम वरदान सिंह रजावत है। शौर्य ने भी अपने हाथ बांधकर एटीट्यूड के साथ कहा, मेरा नाम भी शौर्य राजपूत है। वरदान ने कहा, तो मिस्टर शौर्य, आप तो एटीट्यूड में मुझे भी मात दे रहे हो। इस पर शौर्य ने बड़ी मासूमियत से कहा, मैंने आपको एटीट्यूड थोड़ी दिखाया है, मैंने भी आपको अपना पूरा नाम बताया। आपको तो यही लगा होगा ना कि मेरा छोटू सा नाम है, लेकिन मेरा भी आपके नाम जैसा बड़ा नाम है, शौर्य राजपूत। ये सुनकर वरदान के चेहरे पर हंसी आ गई और उसने अपना एक हाथ शौर्य के सिर पर रखा और उसके बालों को हिला दिया। वरदान ने फिर वंशिका को देखकर कहा, तो मेरी होने वाली बीवी क्या खाओगी? इस पर वंशिका की आंखें बड़ी हो गई। वरदान ने तो जैसे कसम खा रखी थी कि वो वंशिका को शौक पर शौक दिया जाएगा। वंशिका ने कहा, देखिए ये मेरी और आपकी आखिरी मुलाकात है, आप मुझसे कोई रिश्ता मत जोड़िए, और मैं कोई आपकी होने वाली बीवी नहीं हूँ, खुश में रहिए, मेरा और आपका कोई फ्यूचर नहीं है। वरदान ने थोड़ा सा वंशिका के करीब जाकर कहा, तुम भविष्य देख लेती हो। वरदान के थोड़े से करीब आने से वंशिका को तो थोड़ी सी घबराहट हो गई। वंशिका अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान में बोली, आप थोड़ा दूर रहकर भी बात कर सकते हैं। वरदान की बात सुनकर वंशिका को और ज्यादा घबराहट होने लगी, क्योंकि वो वरदान की आंखों में अपने लिए प्यार देख रही थी। वरदान और वंशिका कुछ सेकंड तक एक दूसरे की ही आंखों में देखते रहे, और तभी शौर्य ने वरदान की पैंट पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा, अंकल मुझे आइसक्रीम खानी है, मैंने बुआ से कहा था कि बुआ मुझे आइसक्रीम खानी है, तो बुआ ने कहा कि चलो आज अंकल हमें आइसक्रीम खिलाएंगे। शौर्य की इतनी प्यारी बातें सुनकर वरदान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वरदान ने अगले ही पल आइसक्रीम ऑर्डर कर दी। थोड़ी देर बाद एक वेटर आइसक्रीम लेकर उनके पास आ गया। तीनों ने मिलकर आइसक्रीम खाई। तीनों ही परफेक्ट फैमिली लग रहे थे। वरदान का मन हर पल वंशिका के साथ ही रहने को कहता था। करीब 2 घंटे साथ बिताने के बाद वंशिका ने कहा, अब मुझे चलना चाहिए, भैया भाभी परेशान हो रहे होंगे। वरदान ने वंशिका का हाथ पकड़कर अपने गालों पर रखा और उसकी हथेली को चूमकर कहा, वंशिका तुम्हें इजाजत देने का मन नहीं है, जी चाहता है तुम हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओ। वंशिका फिर से वरदान की आंखों में अपने लिए प्यार देखने लगी। वंशिका को उस प्यार से डर लग रहा था, वरदान की जिद से डर लग रहा था, वरदान के ऐसे रिएक्शन से डर लग रहा था। फिर उसने अपने हाथ वरदान की गाल से हटाया और शौर्य को देखकर कहा, चलो शौर्य। शौर्य भी खड़ा हो गया और वंशिका का हाथ पकड़कर बोला, चलो बुआ जी। वंशिका और शौर्य रेस्टोरेंट से बाहर आ गए और तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश देखकर वंशिका और शौर्य रेस्टोरेंट के बाहर ही खड़े रहे और वरदान उन्हें रेस्टोरेंट के अंदर जेब में हाथ डालकर देख रहा था। वरदान बाहर आया और उसने पीछे से वंशिका के कान में धीरे से कहा, देखा अब तो बारिश भी नहीं चाहती कि तुम मुझे छोड़कर जाओ। वंशिका पलटी और उसने नम आंखों से वरदान से कहा, प्लीज हमें घर छोड़ दीजिए, भैया भाभी घर पर आ गए होंगे, नौकरों से 10 सवाल पूछेंगे, उनके पास एक भी जवाब नहीं होगा। वंशिका की आंखें नम देखकर वरदान पिघल गया और उसने अपने एक आदमी को इशारा किया और अगले ही पल वो आदमी रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी ले आया। वरदान ने उस आदमी से गाड़ी की चाबी ली और फिर वंशिका और शौर्य को गाड़ी में बैठाया। थोड़ी देर बाद वरदान ने गाड़ी हवेली के बाहर रुकी। बारिश रुक चुकी थी, शाम हो गई थी। वंशिका वरदान के साथ आगे बैठी और शौर्य पीछे। जैसे ही वंशिका उतरने को हुई, वरदान ने फ्रंट मिरर से देखकर शौर्य से कहा, शौर्य मुझे किस तो दे दो, उसके बाद चले जाना। वंशिका ने वरदान की बात तो सुन ली थी लेकिन वरदान की तरफ देखा नहीं और जल्दी से गाड़ी से उतर गई। शौर्य थोड़ा सा वरदान के करीब आया और उसकी गाल को किस करके बोला, थैंक यू अंकल। वरदान ने भी बदले में शौर्य के सिर पर हाथ रखा और उसकी गालों को चूम लिया। शौर्य ने फिर वरदान को बाय बोला। फिर शौर्य और वंशिका हवेली के अंदर चले गए। फ्लैशबैक एंड। वरदान अभी बालकनी में खड़ा था, बारिश रुक गई थी, शिवाय आर्या को लेकर अंदर आ गया था। वरदान की आंखें फिर से लाल हो गई और उसने मन ही मन फिर कहा, कब मिलेगी मेरी वंशिका। अचानक ही वरदान का दिमाग खनका और वो शिवाय के पास चला गया। शिवाय उस वक्त टॉवल से आर्या का सिर साफ कर रहा था। आर्या को छींके आ रही थी। शिवाय ने कहा, मुझे लग ही रहा था तुम बारिश में नहाओगी और तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन क्या करता मैं अपनी जिद का, हर एक पल तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहता हूँ। क्यों आया है वरदान शिवाय के पास? क्या हीर हर्षवर्धन के साथ अपनी जिंदगी के हर लम्हे को ऐसे ही एंजॉय करती रहेगी?